Mamana bébé, mamana bébé. Likambo na boya onga na peki soti kate. Likambo sali esali soni na bato onga na loba ninyo. Nanzela na lekabala kisanga misabio. Soni onga na bimana nanyo. Mibala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Onga na loba ninyo. Nanzela na lekabala kisanga misabio. Soni ho gana bimana nanyo. Libala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Oh muski, mamana bebe. Mwana bebe pa. Oh gana loba ninyo. Nanzela na lekabala kisanga misabio. Soni onga na bimana nanyo. Libala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Onga na loba ninyo. Nanzela na lekabala kisanga misabio. Soni onga na bimana nanyo. Libala to tuta kitolo to suki wapio lelo. Mama na bébé, oh oh, mama na bébé. Leki a gentoué, yonde moi si a libala. Mama na bébé, likambo na peki saki o otikae. Obi mana bandumba, ozongeli mama na bébé. Isolo na bakwe, ozongeli mama na bébé. na peki saki o na zwanyo leki a jetu zwanya kusako ela mibalio leki a jetu zwanya kabanzo togo na biere banza mokolo na kakinga okay renyo ya muziki etumba bobundaka obosani mama na bebe yona molangwa oyeba ki mama na bebe bota oso kaka wapikino ya mwasi andako Bebe, oh, oh, mama na bebe Eki a jentu, onde na tia ki motema Ikambo na limbisa ki, osonge ni mama na bebe Na pekisa yoko bima, na kutio na ye ni susu Isolo na barabara, na beni nzoto gana keyo mama Thank you.